Zo. Nou, vertel eens even, meneer Hofman. Houdt niet uit wat, maar dan kan ik even rustig mijn koffie drinken en gewoon luisteren. Ja. Nou, je zou denken eventjes een pauze. Pauze, nee. Ja, ja. Zo, dacht je dat zomaar? En heb je ook gedacht aan het verkrijgen van een meerderheid voor dat voorstel? Of denk je dat het een minderheidsvoorstel gaat worden? Nou, die zijn goede materiaal voor donderdag, bijvoorbeeld. Verfrissende versies. Ja, ja, maar we hebben verfrissende duik. Juist. Maar we hebben nog eentje, die gaan we doen en dan krijg je pauze. Ja, prima plan. Want dat vind jij namelijk een heel mooi liedje, dit. Ik speel het niet zo goed, maar dit moet je even horen, want dit is echt geweldig. Geweldig liedje. Dan moet ik even mijn geweldige bril erop zetten, anders gaat het echt helemaal mis. Ik doe maar eventjes iets van 80 erbij. Volgens mij is dat ongeveer even goed nu. Even kijken. Even uit die rommel. Rustig, gewoon simpel. Andere toonsoorten als gespeeld, volgens mij. Kijk, hè. Ja, je smokkelen met die sporsknopje. Ja, die is aangedaan. Nee, nu niet. Precies waar die break zit. Stelde 44, 65, 66, 70. Oké. Okay. Ik zal het wel even goed opschrijven, maar dit vind ik zo'n einde liedje. Ik vind het zo'n cool liedje om te spelen. How about you? Cuckoo-coo-choo. How about you? Ja, dat klinkt zeer lounge, echt. Dit is echt een van mijn favoriete ballads of all time. Ik vind het zo'n mooi liedje. Ik zet wel even de akkoorden op papier. Als ik er zelf uit ben. Nou, dan gaan we nog even nu heel gek doen en dan is het genoeg. Gewoon tot 6 uur. Mooie tijd. Even kijken.